Такого елементу самоорганізації немає. Тобто суспільство є повністю безвідповідальним з точки зору свого спостереження за тим, що відбувається в еліті. Якби виникали б вільні профспілки, які б виникали, якщо якби виникали знизу певні громадські організації, які б усвідомлювали, що відбувається, і намагалися б контролювати владу, тоді б на тлі цієї громадської самоорганізації виникала б реально політична ініціатива. Однак, якщо ми чуємо, це був прекрасний випадок, коли на одному з телевізійних шоу, коли говорилося про долю наших моряків, які знаходяться зараз на захопленому піратами судні, матір одного моряка сказала річ, її можна якраз зрозуміти. Однак це суспільні інтереси, суспільний погляд досить очевидний. Вона говорить: мені абсолютно не цікаво, що робить наша влада, чи вона там торгує зброєю чи ще чимось. Ми, значить, люди тим маленькі. Мені потрібно, щоб мені повернули мого сина. Але люди ніяк не можуть зрозуміти, що саме тому, що їм абсолютно не цікаво, що відбувається в цій державі, вони потрапляють до однієї халепи в іншу. Не тільки біля берегів Сомалі, вони можуть потрапити в таку халепу, коли вони стикаються з відсутністю якісної медицинської допомоги, нормальних соціальних гарантій, нормальних шляхів, яких саме тому відбуваються аварії, тощо. А ця повна байдужість до держави і небажання щось не змінювати, яка йде знизу, вона і створює повну байдужість згори. Це фактично така змова двох сил, я б сказав, багатої і бідної проти тієї держави, в якій вони ці обидві сили мешкають. Юрин, ви ось, коли відказували на одно з попередніх питань, так закранули тему відказності білоруської опозиції. Я розумію, ось тих розборок, тих сварок, які ось почалися якраз зараз, менавіто після виборів, і знов там нічі гроші в чихсі кишенях починають лічити. Так ось, на ваш погляд, коли навіть зміниться, скажімо, політична ситуація у Білорусі, може кардинально, може не кардинально, ну ось, скажімо, бо частка опозиції в парламент потрапила, ці стала б фактично владою, гетеє норови, гетеє стиль відносинів, йон, на ваш погляд, змінився б от ось гетеє відказності, яка лігла на плечі? Віталь закранув вельми серйозну і важну для нашого регіону тему, на мой погляд, якраз таки, ось гетеє соотносини політичної відказності, політичної класи і отчуженості її від насельництва, і з іншого боку, відказності і сталості самого громадства, це те, що агульне для всього нашого східноєвропейського регіону. У різних країнах ось гетеє розрив, гетеє відчуженість, яна проявляється по-різному, але пригадаємо, що прикладна однолькова незадоволеність політичної класи назирається у громадствах різних. В Білорусі ми бачимо так само, є велізне така інтенція відмовлення усього політичного, вогулі усієї політики, як опозиційної, так і владної. Скажімо так, самий популярний кандидат на білоруських парламентських виборах – це, безумовно, кандидат супроць усіх. Що ж дотичиться можливості нейкої чудодійної конституційної реформи, яка б стала б таким виником демократичних переутворень у Білорусі, то я би не сподівався на таку можливість. Той же досвід латиноамериканський показує, що любі спроби штучно накинути нейкую індивідуальну конституцію, вони тільки шкодять громадству. Врешті, це фундаментальна проблема транзитології і соотносини інституційного, процесуального, якості лідерів. Все це, якби, власне кажучи, і створює політичний ландшафт, де відбуваються ось гэтыя демократичні переутворення. Меркую, що у випадку формування у Білорусі демократичної системи, це вже буде інша країна. Проблеми, безумовно, будуть великі, але це будуть проблеми інші, відрізні від того, що зараз переживають країни нашого регіону. Віталій, який ваш прогноз відносно Білорусі? Зараз в її такий порядок амаль як на могилках. Ну, а ось коли все ж таки в її колісті почнуться, відбудуться зміни. Ось, на ваш погляд, чи не може яна з ось гетага, так би мовити, порядку такого, як на могилках, обринуться менавіто в хаос? Ну, я не був би таким песимістичним по відношенню до можливих білоруських подій, тому що я вважаю, що білоруська політична ситуація, вона є чим відмінною, скажімо, від української чи навіть від російської? Вона є законсервованою. Ну, фактично, якщо є там дві річки, російська, українська, от візьмемо навіть Дніпро як метафору і скажемо, що на російському березі

2006 года мы с вами были в Варшаве на конференции, посвященной геополитической